بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا تيسا من شهر الله المحرم موقع 1443 كتك درس كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية قول المصنف رحمه الله قال كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. جزاك الله خير. الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه akieleza kuhusu washirikina wa Quraysh na kusisitiza kuwa shirki ambayo ilikuwepo baina yao ilikuwa ni katika tauhid al-uluhiyya, akataja aya za Qur'an kuthibitisha hilo, kisha akaeleza kuwa na wao pia walikuwa kimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bali akataja kuwa walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. قال العلامة الفوزان حفظه الله وهذا أمر ثان من شأن المشركين. Na hili ni jambo la pili katika jambo la hawa washirikina. Kama annahum ya'tarifuna bitawhid ar-rububiyya fahum aidan ya'budun Allah, kama vile wao ni wenye kukubali tawhid ar-rububiyya, utendaji kazi wa Allah, kuwa Allah ndiye muumba wao, ndiye anayewapa riziki, ndiye anayefisha, anayehuisha. Pia walikuwa kimuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, fayad'unahu wakimuomba, wayahujuna ila albayti wayatamirun, na walikuwa wakifanya hija, bali wakifanya na umra wakati wa jahiliya. Na hili kila mmoja wetu walifahamu. Wayatasaddaqun, bali wakitoa sadaka. Mahujaji wakija pale Maka wakiwanywesha maji, wakiwalisha, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia aj'altum siqayat alhaji wa imarat almasjid alharam kaman amana billahi wal yawm alakhir, wakumaanisha kuwa walikuwa wakiwanywesha mahujaji bali na wakiamirisha Masjid al-Haram, bimaana wakiuangalia katika usafi mjengo wake ulivyo. Hili jambo likuwa Makureishi wakilifanya. Wayabuduna Allaha bianwa'in min al-ibada, bali wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali za ibada. Lakinnahum yukhlitunaha bishirki bihaithu ya'buduna Allaha wa ya'buduna ghayrahum. Tatizo ambalo walikuwa nalo hawa watu, walikuwa wakichanganya baina ya ibada na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana walikuwa kweli wakimwabudu Allah na hizo ibada tulizozitaja, lakini ndani yake wakatia ushirikina, wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا لا ينفعهم شيئا لأن الشرك يبطل عبادتهم. نا كسبب هي زيله عبادة زاو زوت هزيت وفاة جوت كسبب إلى الشرك ولكوا كيفانيا يكو أمبا كبتيا كما سنام إمي هريب عمل زاو زوت ولزقوا كيفانيا. فالعبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص. Ibada haimfai mja mpaka ndani yake kuwe na ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada kama ile hiyo yafanywa lillah. Walihadha yaqulu jalla wa ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah wala msimshirikishe na chochote. وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقت وامريشا كفانيا ميما عمل جيما لكن أكت تاذريشا تسم شركيش الله سبحانه وتعالى نتشوتك كعبادة. ما اقتصر على قولي فليعمل عملا صالحا. ان الله حكمي اب فليعمل عملا صالحا بل يقسم ولا يشرك بعباده ربه احد. اكتكتاز كتكمانا او شركينا. بل لا بد ان يتجنب الشرك. نواجب ومسلم كيهبوشنا الشرك. بل لا بد ان يتجنب الشرك. ni wajib shirki iepukwe. Fa idha kana lam yatajannab ash-shirk au fa idha kana lam yatajannab ash-shirk fawati walau kana ya'malu a'malan kathira. Mtu akiwa hajiepushi na shirk, idha kana lam yatajannab ash-shirk walau kana ya'malu a'malan kathiratan fa innaha tabtul wa la tanfa'u. Hata ukafanya amali nyingi kiasi gani, ile amali itabatilika wala haikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falmushrikuna kana indahum ibadat lillah azza wa jalla wa hiya min baqaya dini Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Mushrikina walikuwa wakifanya ibada kumwabudu Allah, na hizi ibada ni katika zile zilizobakia katika dini ya nani? Ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, katika kile kilichobakia katika ibada alizoziwacha Ibrahim alayhi salam walikuwa wanazo. Fakanu fil bidayati ala dini Ibrahim, mwanzo aslan warabu walikuwa katika dini ya Ibrahim. Walakin lamma jaa Amr ibn Luhay al-Khuzai غير دينهم وادخل فيه الشرك. alipokuja huyu bwana anayejulikana kama Amr ibn Luhay al-Khuzai, huyu bwana akaharibu ile dini akatia ndani yake shirki. lakini baqiyat baqaya min dini Ibrahim, baqiyat baqaya min dini Ibrahim indahum wa hum mushrikuna. Kulibaki baki athari ya dini ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, pamoja na kuwa walikuwa wakifanya shirki ndani yake. Fahum yad'un Allah khususan idha waqa'u fi shiddati fa innahum yukhlisuna ad-du'a lillahi 'azza wa jalla wa yatrukuna du'a al-asnam li'annaha la tanfa'u fi hadha al-mawqif wa la tunjiduhum fi waqti ash-shiddati 'alayhim. قال ولا تنجدهم في وقت الشدة عليهم بهذا فقال سبحانه وإذا مسكم الضر إلى آخر الآية. وشركين كيفوب يركوا وقت وشيدة وسهاهم ينغياون ويابودوا بسنا الله سبحانه وتعالى. عبادة يدعاء ويلكزك الله سبحانه وتعالى بكيك ولها ومشركيش نجوتي وقت الله سبحانه وتعالى akieleza hilo jambo katika suratul Isra asema wa idha massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, na mnapoguswa na madhara katika bahari, maana mawimbi yakawapiga, na mawimbi wakati mwingine huwa makubwa kama mfano wa majabali, kadhulali, kama alivyotaja Allah katika suratul Luqman, wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisin lahu ad-din dhalla man tad'una illa iyyah, yani hao mnaoomba wanapotea isipokuwa yeye tu ndio anayebakia, peke yake ndiye mnayemuomba. Falamma najjakum ila albarri a'radtum, na anapokuvueni akavukisheni akawavukisheni salama mkafika nchi kavu, mnageuka mwarudi katika nini? Shirk. Wakana alinsanu kafura, ama mwanadamu ni mwingi wa kukanusha fadhila. Baada ya fadhila Allah alimfanyia kumwokoa baharini, atoka nchi kavu adhania basi mimi nishasalimika, sasa namshirikisha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala awaambia afa amintum an yakhsifa bikum janib albarri au yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila, je miamini ya kuwa hata kudidimizeni upande wowote wa nchi kavu huko muliko, au kwamba hata kuleteeni tufani, upepo mkali, tufani la kokoto likawapiga, kisha msipati wa kumtegemea? Yani mwaona kuwa mkishasalimika kutoka baharini mkiwa nchi kavu ndio siwezi kuangamiza? Kwa hiyo mlikuwa mwaona nyinyi kuwa mkiwa baharini peke yake ndio mna matatizo, yani huko nchi kavu mfikirie siwezi kuadidimiza na kuadhibu? Au ni watafutie sababu tu ya kurudi tena baharini? Allah subhanahu wa ta'ala sema am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum qasifan min rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a, au mmeamini ya kuwa hatutakurudisheni humo mara nyingine na kukupelekeni kimbunga cha upepo akakuzamisheni kwa mlivyokufuru nyinyi? Allah subhanahu wa ta'ala akakuzamisheni kwenye bahari na kisha msipate watu wa kutufuata fuata. Oh, kwa nini wankufa wale? Hakuna mtu, kuna mtu mfuata Allah? Kwa nini wale waua? Kwa nini wale wanaangamia? Kuna mtu azafanya hivyo? Hakuna mtu tawaangamizi ya mbali, wala hakuna mtu yote aweza kuwatetea na kuwanusuru. Kumsione kuwa mkitoka baharini kule mmekuja nchi kavu mmesalimika, hata huko pia naweza kuwadidimiza. Na msione mtakaa siku zote huko nchi kavu, naweza kutoa sababu tu ya biashara, mkarudi tena wapi? Baharini. Mkirudi mkawaangamiza kwa kufuru mnaoifanya. Ashahid ni kuwa walikuwa wakipatwa na matatizo hawa hawa washirikina wa Quraysh, hawamuombi yoyote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalla man tad'una illa iyyah, hakuna wanayemuomba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al asaf ash-shadid, leo kuna watu ambao Waislamu ukiona, lakini kila akipatwa na shida ndio azidi kumshirikisha Allah. Yani yatakikana kila shida ikikuzidia uzidi kukimbilia kwa Allah. Kuna watu kila shida ikiwapatia ikiwapata wazidi kuwa mbali na Allah, waliyadhu billah. Na ndio maana akataja katika al-qawaid al-arba'a Imam Mujaddid kuwa washirikina wa zama zetu ni wabaya zaidi kuliko wale washirikina wa kale. Wale walikuwa wakimshirikisha Allah katika hali za kawaida, wakipatwa na shida kama katika hizi aya wakikimbilia kwa Allah. Wakati huu hawa washirikina hawa kila wakipatwa na shida wazidi kukimbilia kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili penda ukatae, ndivyo lilivyo. Hata wale watu wa kufuatafuata waganga, waganga feki ya wajamaa wa hawa, maradhi yakizidi ambia hapa bwana wajisumbua wewe kwenda hospitali bwana, hapa hakuna njia isipokuwa lazima tutumie wale jamaa. yani akizidiwa zaidi ndio azidi kwenda kwenye nini, kwenye shirki. Si mwiona hiyo sura? Na hawa jamaa zetu wengine hao akipatwa na shida zaidi, watu wa tarika sasa, ya Jailani ya Badawi, ndio wazidi kuwaomba wasiokuwa Allah, wakimbilia kwa wasiokuwa Allah. Kuna bwana mmoja ameandika risala yetu kuntu kuburia, risala fupi, kuntu kuburia, nilikuwa muabudu wa makaburi. Ingawa wao wakataa, lakini jamaa yao akatubu, akasema kuntu kuburia. Nenda kaisomei risala, ameeleza matukio katika maisha yake ambayo yakampelekea yeye kuacha jambo lao mpaka akarudi katika haki. Na mmoja asema tuko kwenye chombo cha bahari hivi kikatikiswa kisawasawa, yeye asema ya Allah ya Allah, jamaa wamwambia wewe vipi, karibu jahazi zima, wasema ya Jailani ya Jailani ya Allani ya fulani ya kulani ya hey, aitwa huyo siyo nani, mpaka mwisho akawasema wallahi, nasema ya Rabbi tuangamize, kama hivi ndio mfikia hadi, yani watu wapatwa na matatizo washindwa na Makuraishi. Bwana Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hii aya, waqala ta'ala wa idha ghashiyahum mawjun kabbulali, na wimbi linapowafunika kama wingu kubwa, kama wingu au kama jabali kubwa hivi likawafunika, kabbulali mfano wake kama wingu linalowafunika juu mawimbi. Waulizeni makapteni watawaambia, yale bahari kichafuka huko yao vipi, yale mawimbi yanapokuwa makubwa waweza kushangaa. Labda pengine akikwambia waweza kumwambia ah, kweli wimbi laweza kuwa kubwa kuliko huu msikiti tuloko ndani, wakitoka nje waona upande unaofika pale mpadogo pale linavyopanda juu lile wimbi, kisha kile kidude chenu kile mwajiona mmebeba makontena sijui nini mkubwa, mtajua kama Allah yuwaumba nyinyi, chao kama kidude kidogo hivi chabebwa na yule wimbi mpaka juu kule, mwona kwisha, kisha mwaregeshwa Allah nje, bado bado hofu tu kidogo matikiso. Koko mtu wa tauhid sasa iwazidi kukamata kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu wa shirki sasa pale, wao washiriki na wakisasa, azidi kukamata kwa Jailani, azidi kukamata kwa Badawi, azidi kukamata kwa fulani na Allan katika wale mawalia na waitakidi kuwa wao ndio watamuokoa pasi na Allah. Lakini Makuraish Allah asema da'u Allah مخلصين له الدين, wao humuomba Allah subhanahu kwa kumsafishia dini kabisa, aina takataka za shirki yote ndani yake. Falamma najahum ila albar faminhum muqtasid, lakini anapookoa kafika nchi kavu, wapo baadhi yao huenda mwendo wa sawa kati na kati. Wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, wala hazikanushi aya zetu na ishara zetu ila yule ambaye ni khain, kafiri mkubwa, kafiri mkubwa, khatari mkafuru. Kuna mmoja wajua sasa hivi kumezuka madhehebu mapya ya watu wajiita aqlaniyun, lakini wasema wao hata hawahitaji kusoma tafsiri za wakina Ibn Kathir sio nani, entoitaji nini, sisi tunao Qur'an, tuelewa Kiarabu na tuzungumza Kiarabu, tuchukua tu moja kwa moja kuwafuata watu waliishi zama hizo, hawajui zama zetu ziko vipi. Katika interview ya mmoja katika mashehe, yule shehe akamuuliza wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, hebu nikuulize khattarin kafur nani? Hajuaza atasema khatari na khatari mtu khatari ha? Akamwambia oh, kumbe lazima urudi kwa Ibn Kathir, huwezi kuelewa mpaka urudi kwa maulama walivyoeleza. Almuhim, hali ya washirikina ilikuwa ni hivyo Makureishi. Falibadatu idha khalataha shirkun takunu batila, ibada ikiingia ndani yake shirki, ile ibada zote zawa ni batila. Falladhina yad'una alislam al'an wa yusallun wa yasumun wa yahujjun ولكنهم يدعون الحسين والبدوي وعبد القادر الجيلاني هؤلاء مثل المشركين الأولين wale wanaodai kuwa ni waislamu leo waswali wafunga wahiji lakini wamuomba Hussein au wamuomba Ahmed al-Badawi Misri au Abdul Qadir al-Jilani wajiita wafuasi wake jiita al-Qadiriyya at-tariqa al-Qadiriyya wamuomba wapenda dhikiri yao jamaa mfasoba wamsingizia mwanzo yeye mwenyewe hayuko hivyo wao msingizia kin jamaa wapenda dhikiri yao ndio wale mpaka kwenye kufuata jenezo kia ndo hawa Allah yahdina wao wao momo tu wengi tu mpaka jeneza jamaa nini hakuna pilau pale mkuzika na wengi ufanye hivi mpaka wengine yani huenda tu si kwa sababu yajua yasema nini basi huenda tu kwa sababu watu kuna mlo mlo na huenda si jamaa zetu wa majengo na wajua wengi tu wakitoka huko asubuhi walikuwa kule mtaani tukikaa wakitoka kwa stori zao ni hizo tu vipi jana pija sinia mbili mimi pija tatu kisha zunguka na tangawizi na sukari kama na chumvi wakirambaramba kunani sauti zimpotea kwa kelele alafu wewe uliona wapi ati watu waje wajisifu basi jana yule fulani anijipandisha yule sasa vipi sinikuwa mamtaja Allah mnavodai lakini watajua Allah wewe busikiliza usema nini pande madad ya jilani na wengine hata wajui kama ni madad yani amiddana bil auni ya jilani tusaidie ewe jilani tuna matatizo tusaidie ewe si Allah jilani yankufa miaka hiyo qurun zimepita karne ngapi kutoka afi wamwita jilani aje akusaidie wewe uko Kenya uko Mombasa na wengine maskini kama nilivyoeleza hawajui hata wasema nini wasema majadi yani kama mababu majadi jad sijui maanisha nini majadi ya jilani kumbe ni madadi ya jilani hasa utaona wakipiga kelele kama hizo wakinguruma na kukohoa wengine wasema usiwatukane haya bwana hamkufanana na mbwa nyinyi mwafanya kama kukohoa tu mkufanana na mbwa maanake mimi najua mbwa anapiga ho usiku hapo kelele ulali sio sasa wewe wapata binadamu wako hivyo wapiga kelele ho ati hiyo mdhikiri kumtaja Allah wamo sasa haulai mithlu almushrikina alawwalin mfano wao ni kama mfano wa nani wale washirikina wa mwanzo فالمشركون يتعبدون لله عز وجل ولكنهم يدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ولا يقولون إن هذه أرباب ولو الشركين ومانزو ولكو كم وابود الله لكن وكو وومب لات نعزنا مناة نهو سامق وهاوان دي ولو وومب لا بل يقولون هذه تقربنا إلى الله زلفا نريد منها الزلفى عند الله والتقرب الى الله tunachokitaka kutoka kwao ni kwa watu karibishe watu jiongeze karibu na Allah hivi ndivyo walivyokuwa kidai ma naabuduhum illa liqarribuna ila Allah hii ni wasila ni njia ya kutukaribisha karibu na Allah fahiya wasaitu wa shufa'a bainana wa bain Allah sema haya tunaoyaomba masanamu ndio ya kati na kati baina yetu sisi na Allah kutufikisha kwa Allah wa haulai yaqulun hawa leo wasema al-Hasan wal-Husayn wa Abdul Qadir wal-Badawi inma hum shufa'a'un lana 'inda Allah wa la yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna wa yatasarrafuna fi shay'in min al-umur wa inma hadha lillahi 'azza wa jalla wa inma haulai wasa'iq wa shufa'a na hawa leo wasema Husayn البدوي عبد القادر جيلاني ها watuombea sisi shafa'a mbele ya Allah sisi hatusemi kwa waumba wala watu riziki wala wapeleka chochote katika ulimwengu Allah ndiye afanya yote lakini hawa ni watu wakati baina sisi na Allah ويقول بعض الناس هؤلاء مسلمون فنقول ولماذا لا يكون كفار قريش مسلمين ايضا Fauzana uliza bwana. Sasa utasema hawa Waislamu, huu ni Uislamu. Sasa basi na makufaru Quraysh kwa nini si Waislamu? Kwa nini Abu Jahal si Muislamu? Kwa nini Abu Lahab si Muislamu? Ha, hakuna tofauti. Hawa wanavyofanya na wale wafanya hivyo. Sasa ikiwa huu ni Uislamu, basi Makuraish pia walikuwa Waislamu. Sababu hakuna tofauti kabisa. Na pengine wale wakiwaomba watu wema kweli wale kule. Maana ukisoma kina Lata na Uzza na Manata utapata kuna katika wao watu walikuwa wakifanya khair. Katika wao watu wakifanya khair. Leo waweza kumwona mtu apelekiwa ibada kisha nenda kasome tarehe yake. Pengine alikuwa ni mtu haswali, maanake wao wana daraja ufika. Waitakidi baadhi ya hizi turuq qulat sufia, waitakidi kuna mahali wakifika katika daraja wao wako above the law, yani hawana majukumu ya kuswali wala kulazimishwa kufunga na waweza kufanya jambo lolote la haramu. Na tena hawaulizwi, kwa sababu ukiwauliza utakufanya makosa. Kwa nini? Kisha watu wa mfano kama Al-Khadir. Al-Khadir alikuwa akiua, wewe ukiona nini ni makosa, lakini kumbe si makosa. Si unifahamu? Ya wajifananisha Al-Khadir kwa ni mtume katika mitume wa Allah, na amefanya yote haya. Wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabra. Amwambia Musa, sikufanya kwa amri yangu. Ni amri ya nani? Ya Allah. Sasa wao wakajifananisha hivyo, na ndio maana yule mmoja wao akamninio punda, amwingilia punda mbele za watu. Ah, jamaa amwambia, vipi shekhe? Asema, wewe nyamaza, kuna meli ya zama intoboka kule na iziba hapa. Wallahi alazim, sioni haya mambo zungumza kwa vitabu vyao katika karamat al-awliya. Karamat al-awliya, sema hivi ghulat katika jamaa, subhanallah. Yaani mpaka wale maskini ya awamu ambao hawajui, wakisikia mambo kama haya aweza kukuambia wewe mrongo bwana. Ah, ndio hilivyo. Wewe kama unasema ni mrongo, achana nao wao. Ndivyo walivyo. Wao waitakidi kuwa hii ni katika karamat. Kuna mmoja katika karamat zake alikuwa akitoa khutba Ijumaa uchi bila kuva innal hamdalillah usiwe. Ah, shekhe ana kitu aitwa nani? Alwaliul Uryan. Wali tupu tupu aitwa hivyo. Na hii yatajwa katika karamati. Alafu huyu azikwa, kisha waja watu wamwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Si afadhali Makuraishi basi? Wale walikuwa wakiabudu watu wema, sio? Nyinyi mwabudu watu waovu, na nyote nani? Nyote mwaitwa washirikina. Wa hadha alqa'ilu laysa 'indahu fahmun lit-tauhid wala basira لانه ما فهم التوحيد. انا يسمع كوي كتندو نجو كفanya cha kuomba maiti na nini ni Uislamu, huyo hajifahamu tauhid wala haioni tauhid kabisa. والواجب على الانسان ان يعرف هذا الامر لانه مهم جدا وهذه هي الثقافه الصحيحه. علم ثقافه صحيحه ni hii ya kujua tauhid. ليست الثقافه ان تعرف احوال العالم والحكومات والسياسات. si thaqafa na ilmu wewe kujua sijui serikali ile iko vipi na siasa iko vipi na nini. Haya mambo hayana maana pengine katika faida katika maisha yako. Hadhi thaqafatun la tanfa'u wala tadhuru, haikunufaishi wala ikudhuru. Athaqafatu allati tanfa'u hiya ma'rifatu at-tauhid as-sahih wa ma'rifatu ma yudaduhu min ash-shirki au yunqisuhu min al-bid'i wal-muhdathat. Ilmu ambayo ina manufaa ni kuijua tauhidi sahih na kujua kinyume chake ambao ni shirk na kila kinachopunguza ile tauhidi yako katika bid'a na mambo ya uzushi. Hadhihi hiya thaqafatu sahiha wa hadha huwa almatlubu min almuslimi wa min talib alilmi an ya'rifa at-tauhida wa an yad'a ilayhi. Hadha huwa almatlub. Hivi ndivyo inavyotakana kwa Muislamu aijue tauhid na talib ilm kadhalika, na alinganie katika tauhid. Kulingania katika tauhid ni neema kubwa sana na ni sababu kubwa ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali bila ya tauhid huingii peponi. ماذا ينفع العلم العلم الكثير من غير تحقيق ومن غير بصيرة كنت أمبيا بانا فلان يقول أكسنغمز بانا علم نينجي كبيس لكن إكي وهنا توحيد هيفام توحيد أكون فايدة يوتن لنياك ikiomtu halingani tauhid inshallah sumeshafiki we watu waelewe waswali wafunge watoe zaka vizuri wahiji lakini washirikina tawafaa kweli kwa hivyo ni kote na huku ndio kupa kipaumbele qala la yanfa'u shay'an wa la yufidu sahibahu shay'an idha lam yakun mabniyan ala tahqiqin على تحقيق وتوحيد وعبادة لله ومعرفة للحق من الباطل فإنه لا ينفع صاحبه إذا كان مجرد الاطلاع أو مجرد ثقافة عامة ممكن سوما سوما تويانا سوما ثقافة عامة هايوي توحيد إلى عملياك هينفايتو تشوتي هينفايتو تشوتي كتوحيد لمهم صالح نكو طلاب العلم ni muhimu sana kulingania katika tauhid. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza tukio la ajabu sana katika Qur'an. Hudhud. Hudhud ni ndege mdogo sana. Pengine wengine wenu hamjawahi kumuona. Ukienda Yemen wako wengi sana. Tamuona mdogo hudhud. Yule hudhud aliona shirki ikifanywa wapi? Yaman saba. Akafikisha habari kwa nani? Kwa Suleiman, Sham, Palestine. Alipofikisha habari kwa Suleiman, akawa ni sababu Allah akamjalia ni sababu ya kuongoka mfalme na umma mzima kule saba Yaman. Kwa jambo la kheri hili alilofanya huyu Hudhud. Katika wanyama ambao Mtume صلى الله عليه وسلم ametuharamishia sisi kula mmoja nani ni naha an qatl alhudhud. Wanawavioni wataja kuwa sababu ya sisi kukatazwa kumuua hudhud ni kwa yeye alilingania katika tauhid. Ndege ndege hudhud Allah akamtaja katika kitabu chake na tarehe ikambakisha mpaka kiyama atajwa hudhud katika kitabu cha Allah. Wewe mtu mzima bwana binadamu bwana washindwa na ndege bwana kulingania watu katika tauhid kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Kisha angalia kisa chajulikana kama kisa tu Yasin. Allah alivotumiliza mitume idh arsalna ilayhim ithnain fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalithin. Kapeleka mitume watatu kwenye kijiji kimoja wakawalingania. Kuna mmoja aliamini katika kile kijiji, yule rajulun min aqsa almadinati yas'a akaja qala ya qaum ittabi'u almursal ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'u attakhidhu min dunihi alingania katika nini? Alingania katika nini? Tauhid. Jamaa zake wakamuua pale pale alipouawa. Qila dkhuli aljanna, si mwaiona isura qila dkhuli aljanna, kwa sababu ya ulinganizi wake katika tauhid. Hapo hapo auawa. Allah subhanahu wa ta'ala sema qila dkhuli aljanna qala ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin. Limadha akramahu Allah? Allah amemkirimu kwa sababu alilingania katika tauhidi, wale ndugu zake wakamkataa. Alisaidia da'wa ya wale mitume waliotumilizwa kwao na yeye akachangia akalingania katika tauhidi, ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Hivi wewe waweza kusoma mfano wa nusus kama hizi kisha ukashughulishwa na mambo mengine ukayapa kipaumbele mambo mengine mbali na tauhidi? Hani wewe mwenyewe? Wewe mwenyewe angalia tu. Lakini wewe waweza kuona ni jambo dogo katika tauhidi, lakini kuna watu hawajui kuwa kila anachokifanya ni shirki. awajui. Mimi nishaelezewa na watu wangapi, wallahi kuna ikhwa majirani hapa, kuna mmoja ahudhuria tu kila siku asikia hii shirki, hii tauhidi, hii shirki, ampatwa na matatizo ambayo kuna mwalimu, kaenda kwa yule mwalimu Kisauni tu hapa, msende mbali, wako wengi tu hapa watu waizi waizi wa itikadi hapa. Akienda akamwambia, bwana wajua hii mpaka uchinje kondoo, wewe una shetani na mpaka uchinje kondoo. Yule jamaa akaja hapa, alikuwa jirani hapa Shagura, akanifuata hapa, salamu sana nitakuona, kuna nini bwana, juzi nitokee hivi. Akanieleza hicho kisa, nimekwenda kwa, naambiwa ni mwalimu tabibu, nikifika pale naambia mpaka uchinje kondoo. Asema pale pale nikamwambia, da mimi nasikia kila siku huo ndio ushirikina, huo ndio shirki hiyo, wewe atakunipeleka kwenye shirki hiyo niangamize wewe. Jamaa jisaidie na yeye atakusaidia. Muona vile vile, jisaidie na yeye atakusaidia, huko nikujisaidia huko ama kujiangamiza. Anasema ila hilo la kuchinja sifanyi, wewe atakuniangamiza maalim. Alhamdulillah, inkuwa khiri anjua kuwa ikitendo shirki, nakwambia ni kweli, ungetumbukia katika shimo wewe, lau kama ukafa na hiyo dhambi wewe. Maa salama khalidan mukhalladan fi nar, sio ni waswali wafunga, umemshirikisha Allah katika kumchinjia siyekuwa Allah. Na Allah sema, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Wewe umpelekea jini kichinjo, usidharau kile unachokizungumza katika tauhid na kukataza watu shirki. Huwezi kujua ni nani atanufaika na lile neno moja utakalolisema, huwezi kujua. Kila unapokwenda tauhid, mpaka uchafuke na roho tauhid, kila mahali tauhid, somesha tauhid, pamoja na kuwa masomo mengine usomesha, kini la kwanza nini, 99% ya juhudi zako peleka kwenye tauhid, kisha ile 1% peleka kwingine, kwa sababu haimdhuru mja vile itakavyokuwa maadamu atakuwa amekufa katika nini. Na ndio maana mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa wakiwahusia watoto wao nini, inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Na Allah sema, ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahi hakuna msemwe karamati al-awliya nyingi, hakuna karama kama Allah kukupa wewe msimamo katika haki na tauhid, ukafa katika tauhid. Wallahi hakuna neema kubwa kama hiyo, kwa Allah amekufisha katika tauhid, hadi neema adhima. Sababu wengi katika watu kama tuliosoma hapa hawaelewi ile jambo, kwa talib ilmu ana mzigo mzito, lazima aubebe aufikishe kwa watu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.